Egun bat jende doztiriko gelan, Erriko Semedan, Daniel Landarten ohoratzeko atzo, aspaldiko lagun, antzerkilari, familiako, erritar, bere antzerkilari lagunek zuten pentsatia egunaldi horren muntatzea. Jendeak idatzi duen antzerki liburuaren zati batzu, irakurri dituzte lehenik, ondotik izan dira lekukotasunak eta gero, Anje Duhalde eta Michel Ducoren kantu batzu, olako nahasketa bat egin dute Daniel Landarten hitzekin moldatu zituzten kantuetaz. Peio Bixoko edo Peio Berruko irriguen ginuen antolatzaile horietarik bat, zergatik eta nola egin duten omenaldi hori kondatu du, eran behar da ere egin duela hunek esketxa biziki umoretsu bat, gara baita, Daniel Landarten itxura hartu duela, gabardina, poneta eta lepoko handi batekin, denek ezagutzen baitugu Daniel Landarten brontxita kronikoa. Peio Bixoko. Hor, taldean baginen zumeitzu hori antolatu naiz, bereziki partzak zuen ideia. Peio lar, Bai, peio lar. Eta beraz, boze egin, ula, eta mai baten itzulian jarri ginen, Txuminekin, Pantxo Txuguenekin, Peio Larrekin, eta ni aur, eta zer eginen diau, eta hola, eta pixkat bizkarrezure eta muntatu ginuen. Eta hastapenean, anekdota bat nahi nuen kondatu. Eta gero hene burean, anekdota, zonbat anekdota izanen dira. Jendek anekdota batzuk ondatuko dituzte. Eta gero nintzait bururat zendako ez, gabardina bat eman, kapelu bat edo buneta bat, eta lepoko bat, pixka bat, antzerki moduko lepoko bat. Egan behar baita, hori dela, Daniel Landarte iri zagutzen dako gun, itxura, gabardina, bretua, eta egan duzun bezala, imitatu behituzu, parodia egin duzu, aipatu duzu, luz eta zabal, bere brontxita kronikoa. Bai, bere brontxita kronikoa aipatu dut, eta horrekin sketsa bat egin dut, ezen berak ere anitz aipatzen du bere brontxita, kasuma merdola, eta hotza, eta aizea, eta hola, eta beraz hori... Lehiuak beti itxi behar? Eta teori untsa etxea da, eta kurranderrak, eta bar. Eta entzun dugu, Daniel Landart, eternela dela, itz hori erabiliuzo. Bai, bena, uste dut hala dela, beti erekoa dela, ezen hainbeste denbora badu, nik 46 urte beraz ezagutzen dutara, 46 urte plini dela, eta 46 urte bizi dela, eta behar no, behar ba, 46 urte biziko dela, nok daki. Eta beste lekukotasun bat, Pantxo Etxeguenena, Pantxo Etxeguen lehenik adiskide, eta gero Euskal Kultur Erakundean lankide bilakatu zena. Lehenik Daniel Landart nola ezagutu zuen kondatzen dauku. Ba, nik ukan dut Ikaragerriko Xantzal, Aragoiko urte horietan jatsutik Baionara joan nintzen, eta gertatu nintzen berarekin ostatu batean, kaiet ostatuan, eta geroztik emeki adiskide bilakatu gira, eta berezeki berari esker antzerkian aritu naiz, eta anitz ikasi dut berarekin. Bai, adiskide bezala, baina ere lankide bezala gero Euskal Kultur Erakundean, nizitut denak aipatzen al, baina nik erran dutan bezala hemen, enetako Daniel da Eskual libururik ederena eta joriena, eta hori zinez pentsatzen dut, zen anitz ikasi behitu berarekin, eta nahi dutana egan ere, Daniel beti bere jakinduriak guzia etzien ez du sekulan beraindako atxikitzen, na beti nahi ditu antolatu gauzak, jendek ezagu dezaten hobeki eskual kultura, eta izan dadin emanaldi, izan diten mintzaldi, izan diten idatzi dituen liburiak, antzerkiak eta beste, nik uste du transmisio lan ikaragarri bat egin duen Danielek, eta altxor haundi bat badugun bere laneri esker. Egan duzu ere, behaz, lehenik adiskide izan zireztela gero lankide, eta okantzin hila horako ahengura bat, lankide bilakatuz, arreban hori behar da aldatuko zela. Ba, izanen badakizu, hori egan dutan bezala, hola bestan edo adiskiden artian beti pehestiak gira eta xintxoak gira, eta bana, gero behauzulaik lan denboran, hor badituzu beste keska batzu, badituzu beste ahangura batzu, beste dudamuda batzu ere, gure lanetan denek baditugu dudamudak, ez ditugu denak untsa egiten, eta bana, beti hori izan da, jadanei beraz azpi urte hartan deianek erakundian zen, ni sartu nizalaik, eta berari esker emeki gauzak ikasi ditut, anitz ikasi dut hor ere berarekin, eta aniz jende ere ezagutu dut, eta enetako zinez izan da lankide handi-handi bat, eta hori eskertzeko da, eta azken finean, beti adiskide gira, horrek ere zerbait egan nahi du. Lekukotasun bat ere ukan dugu Gipuzkoatik, altzoko herritik, etorria baitzen Jesus Murua, eta kondatu du nola ezagutu zuen Daniel Landart. 1985, Txirrizi Mirrizti taldearekin bazuen antzerki bat ondua, nola jin ala joan bai. Zugu bai izango zuz, jokalaria zinean, bai zinean. Eta ni ordu nintzen gure herriko zinegozia eta deliberatu genuen antzerki hori gure herrian pausatzea. Eta hala etorri zineten, Daniel Landart buru autobusean, baina bidean, mugan, jokalari nagusietako bati ez zioten igarotzen utzi, eta etorri zineten herria, oso penatua Daniel, ezin dugu antzerkirik egin, eta zer, bazkaldu gendun, eta egia esan, arratsalde magikoa izan zen gura, bikain pasatu genuen, laguntasun handi bat sortu zen, da handi honea, beste arrazoi batzuk tarteko, Danielekin harreman oso jarraitu izan dut nik behintzat personalak. Daniel Landarten adiskiden artean ere biztan da, Angelu Alde kantaria, Angelu Alde eta Michel Duko, Errobi taldearen zat, berak baitzituen lehen kantuen hitzak idatzi, Angelu Alde eta Michel Dukok. Entzuten duzien bezala, kantatu dute, baina handiak errandauku ere nolako nortasuna edo karaktera duen Daniel Landartek. Oste honion bezala, Daniel ustegabian, eta bere ustegabian, izan da, rock musikaren lehen doinu eri hitzak eman zituena. Eta behaz, rockero zahar bat, gu bezala. Rockero zahar bat zela Daniel Landart. Entzun dugu, eh? Ez du ematen minamo. Ez du ematen egia, eh? Ez du ematen. Are, Angie Dugalek zer gein du Daniel Landarten nortasunaz edo karakteraz? Daniel da pertsona ahul bat fisikoki eta mentalitate gogor bat duena. Gogorra eta tematua eta zeit burian dileik ez du kasko gilean ertekin. Eta lortzen du azken finean, reusitzen du beri dia pasazten eta hori da. Beraz, gorpuz ahulu batean pertsona azkar bat. Gara eta entzun dituen lekukotasun horien guzien ondotik, biztan dena Daniel Landart unkia zela eta errandu bere esker mintzaldian. Hainbeste hitz goxo. Hainbeste laudorio entzutean La Fontaine gintzaut gogorat. Igela hantu zen, hantu, hanpatu, eta bat batean zart leher eta zaparte gintzuen. Eta pentsaketarin dagon erdi izitua ez ahaldaut bihotzak delako igelak bezala eginen, baina iduri zeudik ukaldia atxiki baitu lehenik eskerrak bihurtu nahi dauzkitzuet. Bai, milesker teatrolarieri, Donostiako kontseiluari, gain geinetik ohoratu bainauzue. Ez naiz Donostin bizi, eta egia erran, ustaritzen gustura nago, baina betidanik Donostiritarra senditu naiz. Funtsean, Donostirin ehortzia izan nahi dut. Joan aitzin harere, hasiak ditudan bizpahiru liburu nahi nituzke finitu. Eta jakintzazue, antolatu duzuen elgarretaratze ederurek hunkitzen nauela eta indar berriturik segituko dutala segituko eskuaraz zerbitzatzen. Nik zehurik naizen guzia eskuarari zorbaitiot. Eta salahunen izenak dion bezala gauden betixutik. Eta ekitaldia bururatzean, Daniel Landartek idatzi dituen olerki politenetarik bat, kantatu dute denek, zure begiek. Zure begiek dirdibertsia, zer koloe nire esgarria, izaren pare zola garria, gaztia, zira horraino, egun guzia nago zuri iso, zure begiek errotzen naute, eta guziek nahi duzkete. Gaua delarik mundura gauzen, jauna zerutik gaurik altzen, zure begien goxoño hori egon dadien edertagarri. Enen aia zinez haundiak